Ελάτε, ετοιμαστείτε. Σήμερα έχει συναυλία. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Καλώς ήρθατε, καλώς τους. Ξεκινώ με τον εισβολέα. Είναι που με ρεαλιστείς κι οι ουτοπίες με πνίγουν. Τα όνειρά μου σταματούν μόλις τα μάτια ανοίγουν. Τι να σου πω, για ποιους εχθρούς, για αλήθεια και για ψέμα. Εδώ ήρθε εκείνη η στιγμή να πολεμήσω εμένα. Η κάθε μέρα που περνά, άλλο ένα βιβλίο, άλλος ένας στίχος στο τρελοκομείο. Χειμέρι ανάρκητο τοπίο κρύο, βία πίσω από το θρανείο, δάσκαλοι με προσωπείο. Κάγκελα παντού, φυλάκι το σχολείο. Δύσκολα όσα με έκανα να πω αντίο. Lifestyle, σύγχρονη εχμάλωτη, αφομοιώνει μάζα παρασύντικο στοιχείο. Ω ναι, χάνεται η ιδιαιτερότητα, όμοι στην ποσότητα και σκάρτη στην ποιότητα. Με τα λες για προσωπικότητα ειδού νέο Έλληνα, η διαμελισμένη σου αθωότητα. Ποια είναι τελικά αυτή η πραγματικότητα, αμφίβολη, ζώντας στον ελλαδικό περίβολο. Ζήγολο πολιτική, δηλητήριο στο σύνολο. Και εκφράση ποσοτική, η μάρκα, η ράτσα, η δουλειά, το φαΐ. Το όνομά μου είναι Ηλίας, ζώντας στο μετέχνιο φθοράς και αυταρσίας. Διαλέγω να είμαι ρεαλιστής και όχι φερέφωνο της υποκρισίας. Είναι που με ρεαλιστείς κι οι ουτοπίες με πνίγουν. Τα όνειρά μου σταματούν μόλις τα μάτια ανοίγουν. Τι να σου πω, δεν ξέρω πώς, μα πάντα νιώθω ξένος. Να φταίει που με ρομαντικό κι απελευθερωμένος. Με μαθηματική ακρίβεια επιρρεπείς, υπηρετώ την τέχνη αιώνια σαν εραστής. Γκρίζες ζώνες κι εγώ εδώ πολεμιστής, δακτυλοδεικτούμενος αντιποιητής. Ξέρω πως μια μέρα θα πεθάνω, οπότε φωτιά και ξύλο στο ρουφιάνο. Όλοι οι φίλοι μου είναι αλήτες και κοπρίτες, την ηθική σας χαιρετήσαμε τις νύχτες. Τη μέρα που φάνηκε ο ήλιος στους φεγγίτες, ήμουν λέρα αρουριστού υπόνομου τις μαύρες τρύπες. Στα κινητά κοιτάξανε καμίτες, καμένοι χαζοί στις χάνες μαργαρίτες. Στη βίο πάλι ρε κολόπεδα, δεν θα τέχατε γραφείο, κράτες και όργανα. Πλαστική ατμόσφαιρα και εξάρση της βίας, έτσι ήταν πάντα η μάσκα της δημοκρατίας. Το όνομά μου είναι Ηλίας, ζώντας το μετέχνιο υποταγής και εξουσίας. Διαλέγω να είμαι ρεαλιστής κι όχι φερέφωνο μιας υποκριτικής παιδείας. Τι να σου πω, για ποια λεφτά, ποια λεφτά, ποια λεφτά, τα λούσα δε φτουράνε. Αυτά να είναι για τους λειψούς που τη ζωή ξεχνάνε. Και γίνε πια ρεαλιστής, γιατί ουτοπίες σε πνίγουν. Τα όνειρά σου ξεκινούν μόλις τα μάτια ανοίγουν. Γεια σας λοιπόν, καλώς ήρθατε. Αυτές εδώ είναι οι πίσω σελίδες, λίγο διαφορετικές σήμερα. Σήμερα θα είναι μια μουσική εκπομπή. Έχω να σας πω χιλιάδες πράγματα, αλλά νομίζω ότι μπορούν να περιμένουν και για αύριο. Νομίζω σήμερα δίνουμε βήμα, δίνουμε λόγο στη μουσική, επίσης για χιλιάδες λόγους. Επίσης για μια συναυλία που ξεκίνησε να είναι συναυλία για την ειρήνη, αλλά που καταλήγει να είναι συναυλία, δεν θα έλεγα ακριβώς αντικυβερνητική, θα έλεγα συναυλία ενάντια στον παραλογισμό, ενάντια στην, με το έτσι θέλω ταύτιση με το στρατόπεδο, το ένα οπωσδήποτε της Δύσης, εντάντια σε πράγματα που προσβάλλουν τη λογική μας. Δεν θα πω ούτε ενάντια στον Γρηγόρη Ψαριανό ή στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Γόνο. Οι δύο πρώτοι καλλιτέχνες που έχουν και τα πιο, τα ονόματα που κέντρισαν το ενδιαφέρον του ιού Μητσοτάκη, για να κάνει την ηρωνική ανάρτηση. Ο ένας ήταν αυτός, ο εισβολέας, κατά κόσμον Ηλίας Παπανικολός, στο τραγούδι που ακούσαμε τον ρεαλιστή. Τραγούδισε επίσης η Σεμέλη Παπαβασιλείου, ο Άκης Πιτσάνης και ο Σπύρος. Ο Άκης Πιτσάνης έπαιζε βιολί και τραγουδούσε, και ο Σπύρος Βριώνης κιθάρα. Να λέω όλα τα στοιχεία. Σας ομολογώ ότι είναι καλλιτέχνες τους οποίους δεν γνώριζα. Δεν είναι ο τομέας μου, δεν είναι ο χώρος μου. Γενικότερα θα σας έλεγα στα του ράπι, εν πάση περιπτώσει, αυτών των μίξεων τραγούδια. Εμένα μου άρεσε. Έκατσα χθες. Θα μου πεις, δια της πλαγίας, έκατσες να μάθεις και 2-3 πράγματα για τους καλλιτέχνες. Καλό είναι. Και τους γνωρίσαμε, έστω κι αν ο ιός Μητσοτάκης ήθελε να τους ηρωνευτεί. Έχει απαντήσει ο Ηλίας Παπανικολός, είπε ότι έχεις κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αν θέλεις να γίνεις πρωθυπουργός στο μέλλον. Στον ιό Μητσοτάκη έχει απαντήσει και ο Γιάννης Αγγελάκας. Γενικά είμαστε σε ένα κλίμα όπου αυτή η συναυλία η σημερινή παίρνει μια άλλη μορφή, είναι μια συναυλία για την λογική μας, είναι μια συναυλία κοιτώντας όχι μόνο αυτόν τον πόλεμο, αλλά και όλους τους προηγούμενους που έγιναν, για τους οποίους όσοι σήμερα είναι στην απέναντι πλευρά δεν μίλησαν ποτέ. Ο επόμενος είναι ο Θανάσιμος, κατά κόσμον Νίκος Χατζής. Φίλος προσωπικός και μάρτυρας στην δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πού να τα ξέρει αυτά τώρα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που τους ειρωνευόταν και λέει ένας Θανάσιμος και ένας εισβολέας, συγκαλάκτικος λέει της ελληνικής μουσικής σκηνής, και ο Δημήτρης Μητσοτάκης ο συνονόματός του από τους ενδελέχεια, τους πρώην ενδελέχεια, συμμετέχουν σε μία συναυλία και ειρωνεύτηκε με αυτόν τον τρόπο. Ο Νίκος Χατζής, ο Θανάσιμος, εκτός από παρόν στη δολοφονία του Παύλου Φίσα, ήταν και από τους ανθρώπους, ήταν ο άνθρωπος που στην δίκη έδωσε τα συγκεκριμένα στοιχεία, που είπε, έδειξε τι ακριβώς έγινε και βοήθησε ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αλλά τι να απασχολούν αυτά τώρα τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον ιό, τον Γόνο? Τι να τον απασχολεί η μουσική σκηνή της Ελλάδας? Εξάλλου δεν μιλάει για τα δικά του προβλήματα, δεν μιλούν τα τραγούδια αυτά για τα δικά του προβλήματα, οπότε μπορείς και να ειρωνευτείς, μπορείς και να χλεβάσεις, μπορείς και να υποστηρίξεις τη δουλειά και το έργο του μπαμπά για να πάρεις κάποτε το μαγάζι, την δουλειά, για την διαδοχή ενδεχομένως. Δεν παίζει πουθενά ένας κόσμος για μας. Είμαστε απόκληροι, οι τελευταίοι της γειτονιάς. Των αδερφών μας τα ρούχα και τα σκισμένα τους βανς. Γράμμες πάνω στο κινητό και στο ηχοσύστημα τρανς. Δεν παίζει πουθενά ένας κόσμος για μας. Είμαστε αλήτες, κυνηγιόμαστε με ασφαλίτες. Δεν ανεχόμαστε ρουφιάνους, βιαστές και φασίστες. 20 χρόνια ραπ μου πήρε να κατέβουν οι πίκρες. Είμαστε ελεύθερα πνεύματα σε σκοινιά δεδομένα. Τα νεύρα μας τσιτωμένα, ένα σφιχτικά στο πυθμένα. Από το πρωί στη δουλειά, τα ρούχα μας συνδρομένα. Από αυτά τα παιδιά με τα γόνατα τα ματωμένα. Δεν παίζει κόσμος για μας και πως θα το κάνουμε. Αντίδραση όσο του να πεθάνουμε. Όλοι οι αδέρφια θα γίνουμε για τα δύσκολα. Γιατί τα εύκολα δεν τα απολαμβάνουμε. Δεν παίζει κόσμος για μας, αλλά θα τον φτιάξουμε παρέα. Στον τέταρτο ποτίζουν την κέρια. Εμείς χανόμαστε προτού να πέσει αυλαία. Χαζεύουμε μαζί από το λικάβητο τη θεία. Δεν παίζει πουθενά ένας κόσμος για μας. Είμαστε γήπεδο. Άλλοι τον κόσμο τους βλέπουν επίπεδο. Και άλλοι δεν τον βλέπουν καν. Ξεθοριάσαν σαν στη χαλασμένη μου ταυτότητα το επίθετο. Δεν παίζει πουθενά ένας κόσμος για μας. Είμαστε αντάρτες. Χρόνια αποφεύγουμε νάρκες. Οι παππούδες μας φροντίσαν να μας βάλουν μυαλό. Να αντιληφθούμε τι περνάνε όσο δεν βούλιαξαν οι βάρκες. Δεν παίζει πουθενά ένας κόσμος για μας. Όσο θα χτίζουνε, τείχους στα σύνορα θα γκρεμίζουνε. Φτιάξαμε τις γενιές που μεγαλώσαν γενιές. Για να μπορούνε οι αλάνες ζωντανές να συνεχίζουνε. Θέλω να φτιάξω ένα κόσμο για μας. Βάλ τη φωνή σου μαζί μου στο φόβο να τραγουδάς. Αξιοπρέπεια και σεβασμό αδέρφια. Γιατί αυτός ο κόσμος δεν είναι για μας. «Συναυλία ξεπλήματος Αδόλφου Πούτιν», είπε ο Γρηγόρης Ψαριανός, ο Μέγας αυτός, πολιτικός και διανοητής. «Φασισταριά υπεραμόρφωτη», έγραψε πάνω από τη λίστα με τα ονόματα των ανθρώπων αυτών που θα βρεθούν εκεί να τραγουδήσουν για την ειρήνη. Δίπλα στον εισβολέα, δίπλα στον θανάσιμο, που μπορεί να σας ξενίζουν, να μας ξενίζουν τα ονόματά τους, αυτά διάλεξαν ως καλλιτεχνικά ονόματα, θα είναι το σημερινό βράδυ, το απόψινο βράδυ, ο Γιώργος Νταλάρας, η Τανιά Τσανακλίδου, ο Κώστας Θωμαΐδης. Θα είναι άνθρωποι που, δόξα τω Θεώ, στο παρελθόν τους έχουν περγαμηνές για να μην αφήνουν κανένα περιθώριο, όχι ότι οι άλλοι αφήνουν, αλλά τους άλλους δεν τους ξέρει ούτε ο Κώστας Μητσοτάκης, ούτε ο Ψαριανός. Τον Νταλάρα όμως, την Τζανακλίδου, το Μητσιά, το Θωμαΐδη, τους ξέρει. Και παρόλο που τους ξέρει, έγραψε «Φασισταριά και υπεραμόρφωτη». Εγώ εκτιμώ πολύ το ότι σήμερα στην συναυλία θα είναι δίπλα-δίπλα οι άνθρωποι αυτοί. Μου λέει κάτι, μου λέει για το παραπέρα, για το παρακάτω. Και χαίρομαι γι' αυτό. Φαρμακωμένος ο καιρός παραμονεύει. Στα στενά του κάτω κόσμου να σε βρει. Και 13 αιώνες άνεργος γυρεύει. Την κυβότο σου και το αίμα να σου πηγεί. Και 13 αιώνες άνεργος. Καρτερούν μαστιγωτές και συμπληγάτες. Μες στα μαλάματα μια νύφηξα γρυπνά. Κι έχει στα αυτιά της κρεμασμένες τις Κυκλάδες. Είναι το κρεβάτι της λιμέρι. τα λόγια τα πικρά μες στο κοχύλι. Κρύβα της θαλάσσας στα μάγια στο βόρεια. Θα σβήσει κάποτε στο σπίτι το κατήλι και μήτε πόρτα θα βρεις μήτε κλειδαριά. Θα σβήσει κάποτε στο σπίτι το κατήλι και μήτε πόρτα θα βρεις μήτε κλειδαριά. Του κάτω κόσμου τα πουλιά και τα παγόνια με φως και νύχτα σου κεντούν μια φορεσιά. Άνθρωποι τρίζουν και αγωνίζουν τα σαγόνια, πήδουν και τρέχουν και σε φτάνουν στα μισά. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην 3η και 29 του Μάρτη. Σήμερα το βράδυ στις 8 στα Προπήλαια είναι προγραμματισμένη η συναυλία αυτή, που αν είχαμε μπόλικους λόγους να πάμε ως συναυλία για την ειρήνη, πλέον με την ξεκάθαρη διαφοροποίηση αυτών των δύο κόσμων που υπάρχουν σε αυτήν εδώ τη χώρα, των τουλάχιστον δύο κόσμων ή αυτού του ακραίου κέντρου, αυτής της εικόνας, αυτού του συρφετού, θα μου επιτρέψετε να πω, που επιτίθεται και στους καλλιτέχνες, είτε είναι ο Νταλάρας είτε είναι ο Εισβολέας, αυτών των ανθρώπων την οργή και την απαξία έχουμε να αντιμετωπίσουμε πια. Και άρα έχεις πια χιλιάδες λόγους για να πας στη συναυλία αν είσαι στην Αθήνα. Αν δεν είσαι, σήμερα τα τραγούδια είναι αφιερωμένα εκεί, προσπαθώντας λίγο να μαντέψω τι θα ακουστεί το βράδυ. Νομίζω το επόμενο δεν θα διαφύγει από το ρεπερτόριο το σημερινό. Είναι η Magic The Spell που θα είναι εκεί σήμερα, δυστυχώς χωρίς τον Νίκο Μαϊντά που έφυγε, τον επικεφαλής του γκρουπ, που έφυγε πριν από μερικούς μήνες, τον περασμένο Σεπτέμβριο, νεότατος, αλλά θα είναι οι υπόλοιποι για να πούν τις διακοπές στο Σαράγεβο, για να θυμίσουν ότι δεν είναι μόνο αυτός ο πόλεμος στον οποίο αντιωθήκαμε και ότι όλοι αυτοί οι ψαριανοί και οι μητσοτάκηδες και όλος αυτός ο εσμός δεν ήταν πουθενά όταν βομβαρδιζόταν η γειτονιά μας εδώ πιο κοντά. Και για να θυμίσουν ότι λένε ψέματα όσοι λένε ότι ήρθε ο πόλεμος στην Ευρώπη ξανά μετά το 1945. Ξεχνάτε το 91, ξεχνάτε το 99, ξεχνάτε τις βόμβες στην γειτονιά μας και κάνετε ότι ξυπνήσατε σήμερα ξαφνικά για να καταδικάσετε τον πόλεμο. Κρίμα. Oh, μέσα ανοιχτά και τσιγάρα πολύ δυνατά. Και το σέβομαι μες στο διάστημα μια οθόνη που διπλύνει δεν. Εποχές που δεν γίνονται θαύματα, ένα στόμα φωνάζει πως δεν. Θα με κλείσεις με χίλια τεχνάσματα. Φώναξε, η ζωή μας κάνετε πάει. Γιάνισε, η σκόνη που σκεπάζει το φως. Στο επόμενο του εισβολέα του Ηλία Παπανικολού υπάρχει και η φωνή του μεγάλου του τεράστιου Χρόνη Μίσιου που λέει για αυτά που αφήσαμε για αύριο στην ανάγνωση ενός δικού του κειμένου του Χρόνη Μίσιου φυσικά που έχει αφήσει ένα τεράστιο κενό φεύγοντας. Και το τελευταίο για αυτό το πρώτο μέρος θα είναι από τους Ενδελέχεια, από τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Αυτό που λέει ότι δεν είμαι αυτό που θες, αυτός που θες. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Δεν είμαστε αυτοί που θέλετε. Γι' αυτό θα είμαστε όλοι, είτε με φυσική παρουσία, είτε ψυχικά, στην συναυλία αυτή την σημερινή. Έτσι, μαζί του κολοεφεύρεση που τη λένε ρολόι, πρόχνω με τις ώρες και τις μέρες μας σαν να είναι βάρος, και μας είναι βάρος, γιατί δεν ζούμε, κατάλαβες. Όλο κοιτάμε το ρολόι, να φύγει κι αυτή η ώρα, να φύγει κι αυτή η μέρα, να έρθει το αύριο και πάλι φτού κι απ' την αρχή. Χωρίσαμε τη μέρα σε πτώματα στιγμών, σε σκοτωμένες ώρες που τις θάβουμε μέσα μας, μέσα στις σπηλιές του είναι μας, στις πηγές όπου γεννιέται η ελευθερία της επιθυμίας και τις μπαζώνουμε με όλων των ειδών τα σκατά και τα σκουπίδια που μας πασάρουν σαν αξίες, σαν ανάγκες, σαν ηθική, σαν πολιτισμό. Ας ζήσουμε λοιπόν χωρίς τα πρέπει μας, να παίξουμε σαν μικρά παιδιά, κάθε επιθυμία ελεύθερη και όσο πάει. Πίσω αν θες εσύ, το πήρα εγώ το δρόμο μου, θα πάω κι όπου βγει. Ρισκάρω, έτσι είναι η ζωή κι άμα δεν πάρω, θα αποκτήσω ακόμα μια ουλή για να κοζάρω. Δεν ξεχνάω, φτιάχνω μουσική για αυτούς που αγαπάω, να τους ευχαριστήσω λίγο που είναι εκεί για να κουπάω. Το στιχάκι αυτό κολλάω σαν χαρτάκι και το αφήσουνε ο πότης που το γυρνάω. Το τίποτα δεν μου ταιριάζει, εγώ είμαι άλλος ένας που εκφράζεται και εκφράζει. Ρισκάρω κι ας μην πάρω, ας χάσω δεν πειράζει, γιατί τη στιγμή στονάζει είναι, της ψυχής το γκάζει είναι. Η ζωή παλά το πίπερο μας βάζει, διαφωνίες ερωτόλογα, τσακωμή και χαλάζει. Γλύκα και γλυκόλογα, βάσανο και μαράζει, σχέσεις ανθρώπινες και ο νους μας σιγοβράζει. Έχω καλές στιγμές να ζήσω, να διαφωνήσω, να συμφωνήσω, να ζήσω αρμονικά μαζί σου. Εγώ και εσύ καρδιά μου είμαστε ηφαίστεια, τρεμάμενη γη, στα πόδια μου νιώθω ένα δέσιμο. Τόσο μαζί κι όμως τελείως διαφορετική, τόσο που η σχέση δείχνει να ακροβατή, όσο ευημερή. Αδερφέ μου, έχουμε χαθεί, εγώ εδώ και εσύ εκεί, μπλεγμένη στη ροή. Κοιτάμε το ρολόι και τρέχουμε βιαστικοί, κολλήσαμε στα ασήμαντα και έφυγε η μισή ζωή. Γλυκιά λέξη το ευχαριστώ, να δίνεις και να παίρνεις ό,τι πιο σημαντικό. Εγώ δίνω μουσική, εσύ παίρνεις μηνύματα, εσύ μου δίνεις αγάπη και εγώ απλώ ερεθίσματα. Ρίξε ένα χαμόγελα στα αίτια, ζούμε τη ζωή κάθε στιγμή σαν περιπέτεια. Το σήμερα, το τώρα συγκεκριμένα, ας μην το οργανώσουν κι ας βγάλουμε αποθυμένα. Να ζήσουμε μια περιπέτεια ακόμα, ας το ρολόι, δεν ήρθε η ώρα ακόμα. Κάναμε το σώμα μας ένα απέραντο νεκροταφείο δολοφονημένων επιθυμιών και προσδοκιών. Αφήνουμε τα πιο σημαντικά, τα πιο ουσιαστικά πράγματα, όπως να παίξουμε και να κουβεντιάσουμε με τα παιδιά και τα ζώα, με τα λουλούδια και τα δέντρα, να παίξουμε και να χαρούμε μεταξύ μας, να κάνουμε έρωτα, να απολαύσουμε τη φύση, τις ομορφιές του ανθρώπινου χεριού και του πνεύματος, να κατεβούμε τρυφερά μέσα μας, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και τον διπλανό μας. Όλα, όλα σαλονικέ τα αφήσαμε για αυτό το αύριο που δεν θα έρθει ποτέ. Μόνο όταν ο θάνατος χτυπήσει κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο, πονάμε, γιατί συνήθως σκεφτόμαστε πως θέλαμε να του πούμε τόσα σημαντικά πράγματα, όπως πόσο τον αγαπούσαμε, πόσο σημαντικός ήταν για μας. Όμως, τα αφήσαμε για αύριο. Εδώ είναι η κυρία Ίντρα Κέιν, παιδί ενός ανθρώπου από την Ουγκάντα και μιας Ελληνίδας. Παιδί που μεγάλωσε στην Κυψέλη, παιδί που γνώρισε πολύ καλά τον ρατσισμό λόγω του μαύρου χρώματός της και πλέον μια καλλιτέχνηδα της pop, της R&B, της soul, της hip hop, με καταξίωση στο χώρο και με πολύ αγώνα στη ζωή της για να φτάσει εκεί που είναι. Θα είναι και αυτή σήμερα στην συναυλία, στα προπήλαια για την ειρήνη, ενάντια στον πόλεμο, για τη λογική μας, στις 8 στα προπήλαια. Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες της 3ης, 29ης μέρας του Μάρτη και σήμερα η εκπομπή είναι λίγο διαφορετική, είναι κυρίως μουσική, προσπαθώντας να πιάσουμε το κλίμα της συναυλίας και το μουσικό αλλά κυρίως το πολιτικό κλίμα αυτής της συναυλίας που τόσο μεγάλη αντιπαράθεση έχει προκαλέσει και τόσο μεγάλες αντιδράσεις. Και στο επόμενο εδώ η Ίντρα Κέιν είναι ξανά δίπλα-δίπλα με τον Γιώργο Νταλάρα να τραγουδούν Sting. If blood will flow when flesh and skin are one, drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our mind will stay. Perhaps this final life was meant to clinch your lifetime so you met that nothing comes from violence and nothing ever could. For all those born beneath the angry star, lest we forget how fragile. Sangre no estará, al caer la lluvia se la llevará. Acero y piel, combinación tan cruel, pero algo en nuestras mentes quedará. Corazón y oro yo, y el cielo también, y el cielo también. Lloras tú y lloro yo, qué fragilidad, qué fragilidad. Για να πάρετε μια εικόνα για το ποιο ακριβώς είναι το κλίμα για αυτή τη συναυλία, κρατήστε την καταγγελία του Δημήτρη Μητσοτάκη από τους Ενδελέχεια που σας έλεγα νωρίτερα. Την καταγγελία του ότι επρόκειτο να μιλήσει χθες στην ΕΡΤ, στην ΕΡΑ συγκεκριμένα, στο πρώτο πρόγραμμα, σε σχέση με την συναυλία την απόψινή. Ωστόσο, επειδή τόλμησε να απαντήσει στον ιό του Πρωθυπουργού, τον άλλο Μητσοτάκη, η συνέντευξη του κόπηκε. Του είπανε, ρε παιδί μου, ότι δεν, σας ευχαριστούμε, δεν, ενώ είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε, δεν σας θέλουμε. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά έγινε γνωστό ότι κόπηκε και με εντολή άνωθεν και έφτασε στα αυτιά του. Και όχι μόνο αυτό, ακόμα χειρότερα μπορούν να γίνουν τα πράγματα. Γιατί η παραγωγός της ΕΡΤ, η ραδιοφωνική παραγωγός Ήρα Πανανίδου, με πάρα πολλά χρόνια εμπειρίας σε ό,τι αφορά τις μουσικές και την ραδιοφωνική της παρουσία, θα βρεθεί αντιμέτωπη με το Πειθαρχικό Συμβούλιο, από ό,τι έμαθε, καθώς η ΕΡΤ την καλεί για εξηγήσεις, επειδή είπε στον μουσικό, στον Δημήτρη Μητσοτάκη, ότι συγγνώμη, πρέπει να σε κόψω γιατί μου είπαν από πάνω να σε κόψω. Καταλαβαίνετε ακριβώς πού βρισκόμαστε. Κρατήστε και τα λόγια του εισβολέα που σας έλεγα πριν, του Ηλία Παπανικολού, που λέει, απάντησε στο tweet του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του νεότερου, του γόνου, που του λέει, Κωστάκη, θα πρέπει να στείλω όπλα για να σκοτώσω παιδιά, για να είμαι στα μάτια σου δημοκράτης και μορφωμένος. Γιατί το να διαδηλώνω κατά του πολέμου, ειδικά με το ψευδώνυμο εισβολέας, με κάνει φασίστα, αμόρφωτο και πλυντήριο για τον Πούτιν. Όσο πιο χαζός είσαι τελικά σε αυτή τη χώρα, οι πιθανότητες να γίνεις πρωθυπουργός είναι τεράστιες, λέει ο εισβολέας. Είναι η Σούγκα Σπανκ κατά κόσμων Γεωργία Καλαφάτη, γεννημένη στον Πειραιά. Εξαιρετική επίσης φωνή σε soul δρόμους. Νέα παιδιά είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ, που δημιουργούν, που έχουν καλλιτεχνική δημιουργία στην Ελλάδα και που ίσως και η συναυλία αυτή να είναι μια αφορμή να τους μάθουμε και εμείς. Σας ομολογώ ότι δεν την γνώριζα. Θα είναι σήμερα το βράδυ στα Προπύλαια στις 8. Just the same now, now. When I hold my drink and raise my heart to the beat, your name's what I want, and my phone is sore. I call your name, babe. Oh, I triple call your name, babe. Oh, I triple call your name, babe. triple call your name, babe. I triple call your name, babe. I triple call your name, babe. I triple call your name, babe. Η Νέα Δημοκρατία έχει, εκδώσει ανακοίνωση ζητώντας να μάθει τους πόρους αυτής της συναυλίας. Το πώς διοργανώνεται αυτή η συναυλία, ποιος την χρηματοδοτεί, με ποιανού τα λεφτουδάκια θα γίνει για να μεταδοθεί το μήνυμα υπέρ της ειρήνης και όχι υπέρ του ΝΑΤΟ, υπέρ της Δύσης, υπέρ της σωστής πλευράς της ιστορίας. Δεν αναρωτιούνται καθόλου εκεί στη Νέα Δημοκρατία ποιος χρηματοδότησε, ποιανού λεφτουδάκια ήταν εκείνα που πετάχτηκαν στο λόφο του Λυκαβητού για τη συναυλία, του Ρουβά την πρωτοχρονιά. Δεν αναρωτιούνται γιατί ξέρουν από ποια τσέπη βγήκαν, από την τσέπη των δημοτών, του άλλου γόνου, του ιού Μπακογιάννη. Γι' αυτό δεν είναι να αναρωτιέσαι για τέτοια, μπορεί να αναρωτηθείς μόνο για τη συναυλία στα Προπήλαια, στην οποία οι καλλιτέχνες συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Αλλά μην το πείτε πολύ δυνατά στη Νέα Δημοκρατία. Ο Γιάννης Αγγελάκας, για να καταλάβετε πόσο μεγάλη αντιπαράθεση έχει προκύψει για αυτή τη συναυλία και γιατί παίρνει άλλο νόημα, γιατί από την αρχή της σημερινής εκπομπής σας λέω ότι έχετε χιλιάδες λόγους να βρεθείτε αν είστε στην Αθήνα ή έστω να την παρακολουθήσετε, να είστε κοντά σε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Ο Γιάννης Αγγελάκας, που δεν συμμετέχει στη σημερινή συναυλία, είπε, απάντησε στο tweet του ιού Μητσοτάκη. Αγαπητέ Κωστάκη Μητσοτάκη, αν δεν σου αρέσουν τα ονόματα των καλλιτεχνών μας, τα εισβολέα, το Θανάσιμος κλπ, να τα αλλάξουμε. Δεν κάνει να χαλάμε το χατήρι των μελλοντικών μας πρωθυπουργών. Εύχομαι όταν με το καλό αναλάβεις τα ηνία αυτού του λαού που έμαθες από μικρός να ηρωνεύεσαι και να υποτιμάς, να σε διασκεδάζουν όσοι νέοι κλόουν και αυλικοί προκύψουν ως τότε. Μην ξεχάσεις να πεις στον μπαμπά να στείλει κι άλλα όπλα για την ειρήνη. Αυτή ήταν η απάντηση του Γιάννη Αγγελάκα. Με λόγια, με μουσικές, με τραγούδια, με κάθε τρόπο η απάντηση σε αυτά τα έσχη, σε αυτόν τον συρφετό. Σε αυτό εδώ τον Θανάσιμο, τον Νίκο Χατζή, συνοδεύει η Βιολέτα Νταγκάλου. Κάψε τον άργιλε παπάδες, κούρδισε τους μπαγλαμάδες. Αφού για χάρη τις απόψε στη γειτονιά σου λέω θα γίνουνε σαματάδες. Μη μου λέτε τα λόγια εκείνη. Μόλις τελειώσω το ποτήρι μου την ξέχασα. Είδα στα μάτια της ότι είχε απομείνει. Δεν το σκεφτόμουν τι έκανα και την έχασα. Κλειστά όλη μέρη στα στόρια. Τη ζωή είδα να σπάει τα πιο δύσκολα αγόρια. Είμαστε αυτοί που δεν ακούμπησε το σήμερα. Έξω απ' τα κλουβιά μας παιδιά, θεριά ανήμερα. Έξω κοιτάζω κι αναστενάζω. Πίκρο κρασί είναι η ζωή. Μαζί ήταν και ο Tiny Jackal. Και εγώ τώρα τους μαθαίνω, μην νομίζετε, δεν είναι ο χώρος μου. Προσπαθώ, προσπαθώ. Η αντίδραση που ήρθε στην συγκεκριμένη συναυλία μετουσιώνει όλη αυτή την αντίδραση που υπάρχει σε ένα κομμάτι της κοινωνίας για οτιδήποτε μπορεί να ξεφεύγει από το κυρίαρχο αφήγημα. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Είτε είναι οι παρεμβάσεις αυτού του είδους που σας περιέγραψα πριν στην ΕΡΤ, είτε είναι οι ασχήμιες του Ψαριανού, είτε είναι τα ειρωνικά tweet του γόνου Μητσοτάκη, είτε είναι η συνεχόμενη, συνεχιζόμενη προσπάθεια να σε βάλουν οπωσδήποτε από κάτω. Δεν είναι καλός που να πάρει ευχή ο Πούτιν, αλλά δεν είναι ο μόνος κακός σε αυτόν εδώ τον πλανήτη. Δεν είναι η μόνη απελευθερωτική δύναμη το ΝΑΤΟ. Δεν είναι καν απελευθερωτική δύναμη το ΝΑΤΟ. Δεν έχω τη δυνατότητα να ξεχάσω όσα προηγούμενα έγιναν, επειδή τώρα σας βολεύει, σας εξυπηρετεί να μου το παίξετε φιλεύσπλαχνη μόνο με τους Ουκρανούς πρόσφυγες. Υπήρχαν και άλλοι πρόσφυγες που κάνατε ότι δεν τους είδατε ποτέ σε αυτήν εδώ τη χώρα. Υπήρχαν και άλλοι πόλεμοι που σας βρήκαν εντελώς, μα εντελώς και απολύτως αδιάφορους. Με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις. Τις ώρες που αγριεύει η βροχή στη γη των Βυσιγότων αρμενίζεις και σε κερδίζουν κι οι πικρεμαστοί. Μα τα φτερά σιγοπριονίζεις. Σκέπασα αλμύρα το γυμνάσιο. τρελή σου κυνηγάει σκιά. Πώς να ημερέψει ο νους με ένα σεντόνι, πώς να δεθεί η Μεσόγειος με σκηνιά. Αγάπη που σε λέγα μαντιγό. Σε βρω. Εδώ είναι Αττική, Φεόντα Μάρη, κι εγώ ένα πεδίο βολής φτηνό που ασκούνται βρίζοντας σε νυφάντα. Και ο Μανώλης Μητσιάς θα είναι σήμερα εκεί, και ο Μάριος Αθανασίου, ο Πάνος Βλάχος, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, η Γλυκερία, ο Φίβος Δελιβοριάς, ο Πάνος Δρακόπουλος, ο Ισβολέας, ο Χριστόφορος Ζαραλίκος, η Πέγγι Ζήνα, ο Θανάσιμος, ο Χρήστος Θηβαίος, ο Κώστας Τωμαΐδης, ο Κώστας Καλδάρας, η Μυρτό Καμβισίδη, η Μαρία Κανελοπούλου, η Ελένη Καρακάση, ο Κώστας Λιβαδάς, ο Μίλτος Λογιάδης, ο Δημήτρης Μητσοτάκης, η Νατάσα Μποφίλιου, η Γιώτα Νέγκα, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Πάνος Παπαντονίου, η Μάνια Παπαδημητρίου, ο Νίκος Πλατήραχος, ο Δημήτρης Πουλικάκος, η Μαριάννα Τουμασάτου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Τάνια Τσανακλίδου, η Νεφέλη Φασούλη, η Ίντρα Κέιν, η Magic The Spell και η Σούγκα Σπανκ. Όλοι αυτοί θα είναι σήμερα εκεί. Διοργάνωση Αλληλεγγύη για όλους. Την μουσική διεύθυνση ο Ντίνος Γεωργούτζος, ο Βασίλης Γκίνος και ο Γιώργος Ζαχαρίου, η μουσική σε δράση δηλαδή, και την σκηνοθεσία ο Νίκος Σούλης. Να σε βρω, εδώ είναι Αττική, Φεόντα Μάρη, κι εγώ ένα πεδίο βολής φτηνό που ασκούνται βρίζοντας ξένη φαντά. Τα δύο τελευταία για σήμερα, ο Κώστας Τωμαΐδης και η Magic The Spell. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Να είστε καλά, να προσέχετε εκεί έξω. Γεια χαρά. Βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη, Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό, τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Παντιέρες παγιενάν του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο Ρογοβίζιανα τριχιάζαν τα παιδιά και ο γέρος έλιαζε ακάματι στα χαμνά του. Του Ταύρου ο Πικάσο ρουθούνιζε βαριά και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι. Τραβέρσω ανάποδο πορεία προς το βοριά, τράβα προς τα ξοπίσω εμείς και εμείς σε μέλι. Κάτω από τον ήλιο αναγκαλιάζαν οι ελιές και φυτρώναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες τέρφες από μέναν οι αγκαλιές, τότε που σε φέραν κατσιβέλες στην πόλια. Να τσιγκάνε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω, φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στο δίκο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω, κι σαν αντρίκιο ανάστημα ψήλωσαν το σωρό.